Radia niedziela, 12 grudnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. O takich danych o poranku poinformował resort zdrowia. Ponad 50 osób próbowało tej nocy sforsować polsko-białoruską granicę. Nikt nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Tak o początkach stanu wojennego mówi jeden z opozycjonistów PRL. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano niemal 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 65 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że z powodu COVID w szpitalach jest ponad 23,5 tysiąca osób. To ponad 100 mniej niż wczoraj. Niestety wzrosła liczba pacjentów, którzy są na oddziałach intensywnej terapii o 38 i w tej chwili w kraju przebywa ponad 2142 pacjentów. Jeżeli porównamy ten tydzień do tygodnia, to widzimy, że ugruntował się już trend spadkowy. To bardzo cieszy, szczególnie w tych województwach Polski Wschodniej. Troszkę tego jeszcze nie widać w pozostałych województwach naszego kraju, ale mam nadzieję, że w następnych dniach będzie widoczny także trend spadkowy w tych województwach. Aktualne informacje dotyczące szczepień są na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Na Litwie po raz pierwszy COVID był przyczyną śmierci małego dziecka. W krajach bałtyckich sytuacja epidemiczna się ustabilizowała. O śmierci rocznego dziecka poinformował litewski Departament Statystyki. Eksperci medycyny sądowej ustalili, że to właśnie infekcja spowodowana przez COVID-19 była główną przyczyną zgonu. Dotychczas na Litwie najmłodsza ofiara choroby to osoba powyżej 20 roku życia. W przyszłym tygodniu Litwini rozpoczynają szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W ostatnich dniach sytuacja epidemiczna na Litwie nieco się ustabilizowała. Ostatniej doby stwierdzono 1238 nowych zakażeń. To o 300 mniej niż w ubiegłą niedzielę. Również w pozostałych dwóch państwach bałtyckich pandemia utrzymuje się na podobnym poziomie. Na Łotwie było dzisiaj, podobnie jak tydzień temu, blisko 500 nowych przypadków. W Estonii z kolei odnotowano 377 chorych. To o blisko 40 osób więcej niż w zeszłą niedzielę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 52 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zanotowano minionej doby, poinformowała Straż Graniczna. Podano również, że w nocy grupa 55 osób forsowała granicę w okolicach Czeremchy. Polscy funkcjonariusze byli obrzucani kamieniami. Jeden z polskich żołnierzy został trafiony kamieniem w twarz i musiał być opatrzony przez lekarza wojskowego. Grupie migrantów udało się przejść przez granicę, następnie wszystkie osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy, poinformowała rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Współtwórca katowickiego Stowarzyszenia Pokolenie, opozycjonista z czasów PRL Przemysław Miśkiewicz wspomina, że w chwili wprowadzenia w Polsce stanu wojennego nikt nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, ale spodziewano się protestów oraz upadku systemu komunistycznego. 40 lat temu w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na mocy dekretu Rady Państwa komunistyczne władze wprowadziły w Polsce stan wojenny. Władze przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. Na antenie Polskiego Radia 24 Przemysław Miśkiewicz powiedział, że w grudniu 1981 roku był studentem Uniwersytetu Śląskiego. Mieliśmy strajk po strajku, przyjechaliśmy do akademika, wspominał gość Polskiego Radia 24. Dodał, że z soboty na niedzielę przestało grać radio. Coś nietypowego, ale nas to jakoś tak bardzo nie zadziwiło, no bo wtedy ciągle były przerwy w dostawie prądu, przerwy w tym, przerwy w tamtym, więc coś... Nie było to jakby takie poczucie, że coś już się stało. Natomiast kiedy poszliśmy spać rano, nam wpadł kolega, mówi wojna, no ta wojna, co za wojna, no oczywiście myśleliśmy, że jakieś żarty. No, ale rzeczywiście, co chwilę ktoś mówi, że wojna. Wyszedłem na korytarz, patrzę, ludzie są jakoś tak dziwnie, się zachowują, dziewczyny jakieś zapłakane, zaczęliśmy chodzić, szukać się nawzajem, gdzie kto, co, zeszliśmy na salę telewizyjną, no i tam zobaczyliśmy generała, prawda, który przemawia. Stan wojenny trwał 586 dni do 22 lipca 1983 roku. W tym czasie według różnych źródeł straciło życie od kilkudziesięciu do 100 osób. Papież powiedział, że czas Adwentu sprzyja refleksji nad misją, którą każdy ma do spełnienia w życiu. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra, gdzie w piątek stanęła choinka i oryginalna szopka pochodząca z Peru.

do trzech razy nuta. Kłania się Roman Dziewoński. Tacy, którzy nie uznają ograniczeń, nie uznają także takiej rynny, która prowadzi ich zazwyczaj w dół, chociaż są tacy, którym udaje się utrzymać cały czas na odpowiednim poziomie. Z tą rynną to jest tak, że jak ktoś w nią wpada, to potem nie za bardzo wie, jak z niej wyskoczyć, albo już brak pomysłów, brak czegoś, co będzie go wiodło dalej. Muzycznie bardzo cenię sobie tych, którzy się tą rynną kompletnie nie przejmują. To przypisanie do jakiegoś gatunku ich nie obchodzi. Robią swoje. I właśnie dzisiaj po raz kolejny, drugi raz, tak jak w kilku już przypadkach było, że przypominam płytę sprzed jakiegoś czasu albo bardzo aktualną, która gdzieś tak mignęła, tylko pojawiła się na chwilę, jakaś jedna piosenka gdzieś tam zafunkcjonowała, stała się może nawet przebojem, ale co do reszty, to nie za bardzo wiadomo, co się z tym stało. I dzisiaj będzie to Jimmy Calhoun. Ponownie. Płyta z 2019 roku, którą Państwu przedstawię, to właściwie jest ostatnia taka całościowa płyta. Potem, tak jak bardzo wielu artystów, Calhoun skoncentrował się na nagraniach wysyłanych przy pomocy internetu, natomiast o koncertach nie było mowy. Chcę się cofnąć do płyty z 2013 roku, Momentum, dlatego że to jest nie tyle początek kariery, ale przetrzymanie też pewnego naporu. Ja uważam, że to jest znakomity showman, że można go przypisać równie dobrze do klasyki, do bluesa, do popu, do rocka i tak dalej, bo on po prostu robi swoje. A to, że porywa publiczność i to, że głównym jego, powiedzmy, terenem działania są klawisze fortepianu, dodatkowo mnie jeszcze intryguje, ponieważ cały czas potrafi tym swoim pulsującym pomysłem na muzykę zarówno w absolutnej ciszy, w pauzach, jak i w jakimś wspaniałym rytmie dobrać się do publiczności, która jest jak zaczarowana. Na jego koncertach dzieją się wspaniałe rzeczy, które on natychmiast podchwytuje, będąc na scenie. Płyta Momentum z 2013 roku i właśnie większość nagrań na tej płycie to kompozycje Calhouna, natomiast ta została popełniona także wespół w zespół z Ben Calhounem. I to jest nagranie, które otwiera tę płytę. The Same Things. Sharing times under some weary skies, forgotten how to try. Everything you say sounds like a lie. The fog that greets the man as old as time began is no more clearer now. I think we understand even less somehow. The bottle green of the water on the streets, it's climbing higher. Rally all of your friends, 'cause they are fleet. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same things. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same things. It's the same things. tranquil state? Is it one you create? A boat you built for sea. All you need now is some company. I no longer share my bed with anyone who said, so I enjoyed your show. Now you can tell me where you want to go. I wish the chaos could swirl right out of me. So who's caught out for this world that you can see? If I was trying, I'd never make it seem. Just making peace with my fickle hopes and dreams is just the same things that I don't know. It's just the same thing. Pictures of future memories that modify it with sticks and dirty leaves. So grab a hold of the only one who sees and see it clearly. You're never gonna be. It's just the same things that I don't know. It's just the same things. Także tembr głosu Jimmy Kalama robi tu swoje, to znaczy, że po kilku dźwiękach możemy rozpoznać, że to właśnie ten, a nie inny wykonawca. A w większości tego, co nas zalewa dookoła, to są głosy, które staramy się rozróżnić, albo, no to też trzeba przyznać, pojawia się ktoś z jednym tak zwanym przebojem, czy bardziej zauważoną piosenką, a potem znika. Ja szukam takich, którzy się wyróżniają nie tylko jak myślą o muzyce, bo wbrew pozorom wymaga to myślenia, też wymyślenia własnej postaci w tym muzycznym świecie, tego własnego podpisu. I dlatego wracam, mimo że płyta była już przypomniana, do nagrań Dominiki Barabas. To tylko my. Rozmywasz się znów, rutyna odziera życie z resztek snów. Ekranu błysk wystarczy, by żyć, a z uczuć już nie zostało nic. Posłuchaj mnie, ja dobrze wiem, że jest wygodnie tak tu trwać, spać, jeść i mieć, cóż więcej chcieć. Czy to świadomość boli tak? To tylko ty, to tylko ja, to tylko my. W codziennym śnie żyć mierzej. To tylko ty, to tylko ja, to tylko my. Stagnacji dość, ruszę coś. To tylko ty, to tylko ja. Oh, yeah. powiedz mi, co działo się dziś, co działo się choćby ten rok wstecz. Pamiętasz coś? A może na złość wciąż w głowie brzmi jedno wielkie nic. To skończy się i tak jak sen zanikniesz gdzieś, gubiąc w drodze sens. Bądź jednym z tych, dla których żyć nie znaczy tylko mieć i być. To tylko ty, to tylko ja, to tylko my. W codziennym śnie żyć milżej. To tylko ty, to tylko ja, to tylko my. Stagnacji dość, ruszę coś. To tylko ty, to tylko ja, to tylko my. W codziennym śnie żyć milżej. To tylko ty, to tylko ja, to tylko my. Stagnacji dość, ruszę coś. To tylko ty, to tylko ja, to tylko my. To tylko ty, to tylko ja, to tylko my. To tylko ty, to tylko ja, to tylko my. W codziennym śnie żyć milżej. To tylko ty, to tylko ja, to tylko my. Taki drobiazg na zakończenie piosenki. Nie przypadkowość, nie jakieś cięcie, tylko po prostu pomysł, drobiazg. Ale to świadczy o tym, że ktoś tę muzykę chce nam taką, a nie inną przedstawić. Wespół zespół do trzech nut programu trzeciego razy nuta owa. Michał Jakubik i Michał Margański, panowie, którzy starają się roztoczyć opiekę nad tym, co tu wyprawią. No właśnie, to wespół w zespół tak mi się dziwnie dzisiaj też połączyło. Po kilka dni temu dowiedziałem się przez przypadek trochę, że nie, może to już jest 125. płyta, a może 210. Swoją nową płytę jakiś czas temu rzucił na rynek Rod Stewart. Podziwiam tego faceta, no można powiedzieć, że już staruszka dla niektórych, ale głos używany wciąż daje odpowiedni efekt na scenie. No na scenie to się sprawdza, zdaje się, że będzie jakaś trasa koncertowa, ale przede wszystkim w studio oczywiście, no co wielu artystów czyni dość perfekcyjnie od lat, wprowadzane są pewne poprawki. Natomiast no, już na scenie jako takiej nie da się. I Rod Stewart całkiem nieźle, co prawda dawno nie widziałem go na żadnym koncercie, ale przynajmniej recenzje, opinie są bardzo pozytywne. Bardzo jestem ciekaw tej nowej płyty, ale podobnie jak ten drobiazg, że ukazała się właśnie i podbija rynek najnowsza płyta Adele, przypomniałem coś sprzed lat, dlatego też postanowiłem sięgnąć do koncertu Unplugged. A tam, no właśnie, Rod Stewart, który rozkochany jest w tak zwanym okresie amerykańskim tej najwspanialszej piosenki Gershwin, Cole Porter, American Song, mógł on cały czas kontynuuje swoje koncerty właśnie spotykając się z tą muzyką i zapraszając młode pokolenie do wysłuchania, czym kiedyś była piosenka i jak te piosenki były pisane. To Unplugged jest takim okresem pomiędzy jego rockową, nazwijmy to, karierą, a po prostu byciem na estradzie, być osobowością niestworzoną przez media, no to już jest zupełnie inna sprawa. I stąd teraz Maggie May, Rod Stewart. Wake up, Maggie. I think I got something to say to you.

złożone akcenty muzyczne, aranżacja, te drobiazgi, ale stanowiące o muzycznym smaku. Chociażby dlatego warto powracać do tych nagrań. Rod Stewart, Maggie May. No właśnie, czy można się dziś wyróżnić? I won't let you go, James Morrison. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was easy, this is no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. Say those words, say those words like there's nothing. Programu trzeciego. No i teraz będzie druga z tych trzech nut, które pojawiają się w ramach jakiejś płyty, którą przypominam albo przedstawiam. Jedyne nagranie z tych, które wybrałem, których autorem nie jest wykonawca. Leslie Bricusse i Anthony Neely napisali tę piosenkę. Pure Imagination, Jimmy Callum. Thank you. come with me and you'll be in a world of pure imagination. What you'll find when you look into your imagination will begin with a spirit traveling in the world of my creation. Living there, you will see what you truly wish to be. If you want to view paradise, simply look around you. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know that compares with pure imagination. What you'll find when you look into your imagination. Compares with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Piosenki, których tekst jest co najmniej intrygujący. Było takie miejsce, scena na dole w Teatrze Ateneum. Miejsce, które Janusz Warmiński, dyrektor Teatru Ateneum, oddał niejako Wojciechowi Młynarskiemu. Byłem w to trochę zamieszany i śledziłem wszystko, co tam się dzieje. A teraz, jakiś czas temu, Teatr Ateneum złożył hołd Wojtkowi.

tyle, ile znajdziemy w nim czasu, choć z każdą chwilą sprawdzamy go, czy był. Program trzeci, trzecia nuta tej godziny trzech nut z albumu Momentum, Everything You Didn't Do, Jamie Callum. I will meet you in the city when it's lit up by the stars. In the moonlight we're all pretty, cause it papers all the scars. Ever feel like you belong to a story you ain't heard? Doesn't matter if it's your song and you don't know all the words. We should put up a sign. We are citizens of all you can see. We've got nothing but time, 'cause you'll find everything you did. Of a thousand dirty hands, there's no need for complication. On the shoulders we will stand. It's a patient exploration where discovery is free. There's no need for explanations. We exist where we can see. Everything you didn't know. Everything.